صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayat veren hadislerinden bir tanesini daha sizinle okumak istiyorum. Bugünkü hadisimiz Allah'tan korkan kalpleri yumuşatan, dünya meşgalelerine bir anda son veren ve ahireti hatırlatan bir hadis. Dünya hayatını en güzel ve en hayırlı amellerle tamamlayıp ahirete göçen, hiçbir kimsenin şefaatinin ve hiçbir şeyin de fidye olarak kabul edilmediği o kıyamet gününde, ancak hayırlı amellerin fayda vereceği o günde elbette herkes amellerine bakacak ve keşke daha çok amel etseydim diyecek. Dünya hayatına dair Allah-u Teala'nın lütfetmiş olduğu tüm bu nimetler, daha elimizden gitmeden önce kıymetini bilmeye yönelik olan bu hadis, Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet edilmektedir. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu, enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal, بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنا مطغيا أو مرضا مفسدا أو حرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurduğunu rivayet etmekte. Yedi engelleyici şey gelmeden önce iyi işler yapmakta acele ediniz. Yoksa gerçekten siz unutturan fakirlik, azdıran zenginlik, her şeyi bozup perişan eden hastalık, saçma sapan konuşturan ihtiyarlık, ansızın geliveren ölüm, gelmesi beklenen şeylerin en şerlisi olan Deccal, belası en müthiş olan ve en acı olan kıyametten başka bir şey mi beklediğinizi sanıyorsunuz buyurmuştur. Sevgili dinleyenler, dünya zevklerini bir anda alıp götüren ve ahireti hatırlatan bu hadise göre Efendimiz aleyhissalatu vesselam asıl hazırlığın ve asıl derdin ne olması gerektiğini ifade etmektedir. Dünyanın dert ve tasaları asla bitmeyeceği gibi, asıl olan şey ise dünyayı kurtarmak değil, belki tüm bu sıkıntılarla birlikte ahireti kazanmak ve ahirete yatırım yapmaktır. Dünyanın tüm dert ve zevkleri, sıkıntı ve neşesi, sevinç ve kederi, hepsi ama hepsi bitecek ve hepsi de dünyada kalacaktır. Tüm milletler ve kavimlerin ve hatta insanlığın başından geçenlere baktığımızda her bir bela ve musibetin geçmişte kaldığı ve onlardan da hiçbir şey kalmadığı görülür. Dünya mazisinde kalacak olan tüm bu sıkıntılardan arta kalacak olan tek şey önce hatırası, sonra ise yine bu zaman dilimindeki kulluğumuzdur. Mazisi de fayda vermeyecekse demek ki tüm bu sıkıntılardan bize fayda verecek olan tek şey asıl hayat olan ahiretimize yönelik Allah Azze ve Celle'ye yaptığımız kulluğumuz ve ibadetlerimizdir. Sevgili dinleyenler, ömür sermayesi her gün bir bir eriyor. Tükendiğinde ise herkesin kıyameti başlayacak. Bu ömür sermayesini en güzel ve en hayırlıyı kazanmak uğruna feda etmeli değil miyiz? Bu sonu olan ömrü, sonu olmayan ömre tercih etmeli değil miyiz? Sonu olan bu bedeni, sonu olmayan bir bedene, bu nimetleri, eşi benzeri olmayan nimetlere, bu hayatı ise bitmez tükenmez bir hayata tercih etmeli değil miyiz? Elbette ki Allah-u Teala'nın müminlere hazırladığı bitmez tükenmez bu nimetlere karşı olan, daha yaratılmadan önce Allah'a verdiğimiz bu sözü tutmalı değil miyiz? Allah Azze ve Celle ile yapılan bu anlaşmaya sadık kalmalı değil miyiz? Sevgili dinleyenler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadiste 7 şey gelmeden önce iyi işler, salih ameller yapmayı emretmektedir. Unutturan fakirlik, azdıran zenginlik, bozup perişan eden hastalık, saçma sapan konuşturan ihtiyarlık, ansızın geliveren ölüm, gelmesi beklenen şeylerin en şerlisi olan deccal ve belası en müthiş olan kıyamet. Sevgili dinleyenler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı iki satırla ifade eden bu müthiş hadisi, dünya hayatını özetleyen mükemmel hadislerden bir tanesidir. Hayatta fakirlik de vardır, zenginlik de vardır. Her ikisi de Allah-u Teala'nın takdiridir ve her ikisine ait olan hukuk yerine getirilmelidir. İnsanı delalete ve ateşe sürükleyen bu iki hukuk yerine getirilmezse toplumları ve insanları helak ettiği apaçık ortadadır. Emir ve ahkamlardan kaçınmakta ve onları yerine getirmede insanın zorlandığı iki halet olan fakirlik ve zenginlik, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çokça Allah'a dua ettiği bir husustur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle'ye şöyle yalvarıyordu: Allah'ım, azdıran zenginlikten ve azdıran fakirlikten sana sığınırım. Müminler kendileri için daima dünya hayatında hayırlı olanı istemelidirler. Fakir olanlar Allah'tan dünyalık istemektense kendilerinden daha aşağıdakilere bakarak hem dünyaya ve hem dünya hayatına olan tamahını kırmalı, hem de Allah-u Teala'nın o haletle bile kendisine verdiği nimeti akıl edip şükretmelidir. Zengin ise malının hak ve hukuku ile amel etmeli, tarihte nice mal ve mülkü olanların nasıl helak olup gittiklerine bakmalıdır. Mal ve mülkün ona hiçbir fayda sağlamayacağını, belki ahirette büyük bir sorumluluğu getireceğini de iyi bilmelidir. Dünya hayatının geçici süsü zengin insanları her zaman cezbetmiş, şımartmış, cüretkar etmiş, nankörlük ettirmiş, sonra isyan ettirmiş ve sonra da toprağa gömmüştür. Hayatın akışını bozan ve hayata dair bütün hesap ve planları alt üst eden hastalık da böyledir. Artık konuşmaktan, düşünmekten, yürümekten alıkoyan ihtiyarlık da böyledir. Sağlıklı ve sıhhatli iken, genç ve hayatın baharında iken, Allah Azze ve Celle'yi unutan, emir ve ahkamlarına, helal ve harama aldırmayan insan, neden hastalandığında ve niçin ihtiyarladığında birdenbire Allah'ı hatırlar, ahireti hatırlar, ölümü hatırlar. Neden gençlik yıllarını hatırlamaz da, geçmişine bakıp gurur duymaz da, ihtiyarlığında ve hastalığında ileriye doğru bakar, ölümün yollarını gördüğünde tüm bu hatıralardan uzaklaşır da ahireti hatırlar. İşte Efendimiz aleyhissalatü vesselam tüm bu hadislerinde insanları böyle dememeleri için, böyle pişmanlık duymamaları için ümmetini uyarmaktadır. Sevgili dinleyenler, tüm bunlardan sonra ya ansızın gelen ölüme ne demeli? Fakirlik ya da zenginlik içinde sağlığını, sıhhatini harcayan, sonra elden ayaktan düşünce de daha Allah'a tevbe edemeden ansızın çıka gelen ölüme ne demeli? Ne zaman geleceği ve kime geleceği belli olmayan ölüme hazırlıklı olmak da ahireti öncelikle düşünen bir mümin için daha hayırlı değil midir? Tüm bunlarla birlikte bütün insanları fitneye düşürmek için çabalayan Deccal'in çıkışı, en şerli ve en tehlikeli olan kıyametin habercisi olan Deccal'in ortaya çıkışı ve ardından gelen kıyamet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iyilikleri geciktirmeden bunlardan bir an önce süratle işlemek konusundaki böylesine ciddi uyarılarda bulunması, ümmetin bu mevzudaki kusurunun ciddi boyutlarda olduğunu göstermektedir. Müslümanların bugünkü durumu, Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı haklı çıkartmaktadır. Allah Azze ve Celle, hadiste belirtilen yedi şey gelmeden önce kendini düzelten ve ahirete yönelen, ahiretini kurtarmak için çalışan müminlerden olmayı bizlere nasip etsin. Allah'a emanet olunuz. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed. Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü.